राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुकदास जी महाराज द्वारा 16 अक्टूबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवान के दर्शन होने के बाद भगवत प्राप्ति माना जाएगा या तत्व ज्ञान होने के बाद भगवत प्राप्ति माना जाएगा? भगवान के दर्शन होने पर प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान नहीं हो तो भगवान करता है। भगवान का दर्शन होने पर सब ठीक हो जाएगा। भगवान के दर्शन दो बात है। एक बात हमारी भावना से दर्शन हो गए ऐसा मालूम होता है और एक साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। एक अपनी भावना मुक्त होती है एक भगवान का दर्शन मुक्त होता है। दो बात होती है। तो भगवान के दर्शनों की पहचान यह है कि उनका दिया हुआ प्रसाद रहेगा। भगवान का दिया प्रसाद नहीं तो वो अपनी भावना हो तो प्रसाद नहीं देगा नहीं। प्रसाद पास रहने तृप्ति हो जाए तो अपने भावना से वो तृप्ति नहीं हो गई। ये पहचान ऐसा होता तो दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। बढ़िया बात फिर सब काम ठीक हो जाए। किसी साधक को वासुदेव सर्वम अनुभव में आ जाए तो भगवान का धर्म भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके हरदम भगवान की स्मृति रहे। साधक मात्र निराकार होता है। शरीर साधक नहीं होता। निराकार आपका भाव है। भाव वो भाव शरीर है आपका। वो भाव भगवान के चरण में रहता है। इसलिए सुगम बात बताऊं सत्ता एक है परमात्मा है। उस है में रहो। है में बहुत बढ़िया बात बताऊं है में रहो। आदर हो तो है में, न्याद हो तो है में, सुख हो तो है में, दुख हो तो है में, तो आप पर असर नहीं हुआ। आप है में रहेंगे तो शुद्ध काल असर नहीं होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता असर नहीं होगा। आदर निरादर नहीं होगा। निंदा प्रशंसा का असर नहीं होगा। ये जब तक पैदा होते हैं तब तक शरीर में रहती है। आदर मान सत्कार और शरीर का महिमा और बड़ाई होती है। नाम भी नाम हमारी है में स्थिति है। में सुख दुख दो नहीं होते। है में नजर पहुंचता नहीं, निंदा पहुंचते नहीं, स्तुति पहुंचते नहीं, अनुकूलता पहुंचते नहीं, प्रतिकूलता पहुंचते नहीं। क्या निंदा हो क्या प्रिंदा हो, क्या सुख हो क्या दुख हो, क्या आदर हो क्या निर हो, आपका स्वरूप है। अतः ध्यान में अग्नि है महेंद्र, तो आदर निर निंदा स्तुति अनुकूलता प्रतिकूलता है में तो होती आदर निंदा तो होती थी, निंदा स्तुति तो होती थी, अनुकूलता प्रतिकूलता होती थी। भगवान है रूप से ही रहते, सब जगह रहते है रूप से, कोई निंदा होती नहीं करता, उसमें रहो तुम उस है में। समझ में नहीं आवे तो नाम जप करो, प्रार्थना करो, भगवान से कहो और भगवान एक कृपा से होगा, कृपा का भरोसा करो, कृपा का अपने बुद्धि को नहीं, कृपा का कृपा से होगा, कृपा से होगा, कृपा से होगा, कृपा का अनुभव तत्व अनुकंपा सुनेगा, भगवान ही कृपा से होगा, हरदम आनंद है मौज में, कृपा का भरोसा हो भगवान है और मेरे है, चार बात है, चार बात, मैं भगवान हूँ, मेरा कोई नहीं जो कोई नहीं है, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि साथ कोई रहता ही नहीं, इस जन्म जन्म होगा कोई माँ बाप भाई बंधु कोई साथ नहीं रहते, साथ भगवान रहने सिवाय भगवान कोई साथ नहीं देता, तो भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं, और मैं किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये बात पकड़ हो एकदम मेरा पार है, एकदम पूर्णता, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। जब माने कोई बेटा माने, कोई बाप माने, कोई भाई माने, सेवा करो, उसको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, वही राजी हो जाएंगे और आप बनाओ, जहां तक हो मेरे सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, बहुत जाएगी। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं, ये चार बात निहाल हो जाए, निहाल, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, पूर्ण अवसर पूर्ण, और नई स्थिति न हो सके तो कीर्तन करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना बड़ी बाबा में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे भगवान कृपा से होगा, कृपा का भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सर्व समर्थ भगवान है, उसी कृपा है। समझना ठीक होगा ही होगा ही ठीक हो। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है। क्या मेरे साथ केवल भगवान ही रहते हैं? ना माँ रहती, ना बाप रहता, ना भाई रहता, ना भौजाई रहता, ना भतीजे रहते, ना स्त्री रहता, ना पुत्र रहता, कोई साथ में? कोई साथ में तो बताओ, माँ साथ में बताओ, बाप है तो बताओ, भाई रहे तो, भुजाई रहे तो, भतीजा रहे तो, कोई बात नहीं। एक भगवान मेरे साथ रहते, मैं भगवान न भगवान मेरे, ये सार बात है। एकदम और कोई मेरा नहीं है। सेवा सभी करो, सभी सेवा, कुत्ता गधा इनकी भी कृष्ण को इज्जत देना करना, सबकी सेवा। सेवा का फल क्या है? भगवान का प्रेम, प्रेम हुआ किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा हमारे। हरदम आनंद में उतरो, मस्त रहो। भगवान एक रूपा है, रात दिन हरदम है, रूप है, सत्ता एक है। सत्ता में मान अपमान नहीं होते, निंदा स्तुति नहीं होते, आदर निरादर नहीं होते, अनुकूल प्रतिकूल नहीं होते, सुख दुख नहीं होते। भगवान ने कृपा से हमारे को होगा पक्का, निश्चय रखो पक्का, कृपा से होगा, कृपा से होगा। मैं लायक हूं नहीं, लायक बोले सब कृपा करते। भगवान ने क्या विशेषता है कि नालायक परिवे करते हैं, नालायक परिवे करते हैं, कबूत परिवे करते हैं, चावल छोटा होता नहीं, माँ का दूध पीते हुए दो दाते दो दाते माँ गुस्सा नहीं करते, दो दांत नहीं बचते, ऐसे भगवान के समान कोई तैयार नहीं। उमा राम समय हेतु जग माए, गुरु पे तो मा तो बंधु प्रभु नाए। ओ भगवान मेरे, सब भाई बहन सब भगवान है, भगवान मेरे भाई वो बहन हो, ऊंच वो नीच हो, मन हो क्षति हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधज हो, अछूत हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सब पर मोरी बड़ा बैठाया, सब पर मोरी बड़ा बैठाया, सब पर मोरी बड़ा बैठाया। भगवान ही दया सब पर बराबर, सब पर बोल बोला। कैसी मोटी बात है। मस्त रहो, कितनी सरल बात थी, नहीं समझ हे नाथ हे नाथ पुकारो, कई बार से हो जाएगा, हो जाए अब ठीक, नहीं तो हो जाए कृपा से। भगवान की कृपा की तरफ देख रहे हो, देखो एक बात बताओ ध्यान देना सभी, जब कोई निमंत्रण देता है साधु को ब्राह्मण को, आसन दे दिया, बैठा दिया, पत्र रख दी, अब संदेह होता है पूछेगा नहीं पूछेगा, तो निमंत्रण दिया है सत्संग आए हो सब इतने आए हो तो भगवान दर्शन देंगे तो तुम ज्ञान होगा, नहीं तो क्यों बुलाया हमारे, क्यों बुलाया बताओ, न तो स्वामी सिंह बरोबर और न तो गाय श्रावणी, न तो स्वामी निमंत्रण दे दिया सिंह बरोबर है तो निमंत्रण क्यों दिया हमें, अब जीवन पड़े गई न तो क्यों दिया, न तो दिया हमारे क्यों निमंत्रण दिया बताओ, न तो स्वामी सिर बरोबर निमंत्रण नहीं हो गया, और निमंत्रण दियो है संतन सुख मनुष्य तो मनुष्य तो महापुरुष मनुष्य शरीर या फिर मुक्ति इच्छा फिर अच्छा अच्छी बात मिल जाए, दुर्लभ में तीन चीज दुर्लभ है, तीन चीज मनुष्य शरीर और बड़ी मुक्ति इच्छा और फिर महात्मा मिल जाए अच्छी बात मिल जाए, देवान भगोरी कृपा का कारण है, याग नहीं मोस हो गई आनंद हो गया, हरदम प्रसन्न हो, हरदम हरदम प्रसन्न तपस्या है, मना प्रसाद सौम्यतम प्रसन्न हरदम प्रसन्न है, ये तपस्या है, ये तपस्या है, हरदम खुश रहना, भाई बेटा मर जा, माँ मर जा, बाप मर जा, खुश रहना, हरेक विधान में खुले वाह प्रभु वाह लीला लीला लीला भगवान की लीला है, करे सुख करे दुख, ये संसार का स्वरूप है, अब दिन हो गया फिर रात हो जाती, रात हो गया फिर दिन हो गया, फिर दिन फिर रात हो गया, अरे सुख और दुख अनुभूता प्रतिभूता संसार का स्वरूप है, अपन मस्त अपने मस्त रहना, यह जीवन मुक्त अवस्था है, भगवान लगे प्यारा है, यह है भक्ति, शांत रहना मुक्ति है, प्रेम होना है भक्ति, भगवान मारा है भक्ति, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, ज्ञान ज्ञान है, भगवान मेरा है। उस पर शंका हो तो बोलो, सब छोटे बड़े सब सब सबकी बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा है, अलौलिक कृपा है। गीता जैसा ग्रंथ लिया, गीता रामायण ऐसी कथा मिलती है, यह बहुत बड़ी कृपा है। पता नहीं बहुतों को, बहुत जानते नहीं रामायण क्या होती है, सत्संग क्या होती है। अपने यहाँ यहाँ बैठे बैठे गीता भवन के बाहर पत्तो को नहीं सस्ती पुत्र मिले उठा खुद सस्तों में हरे को नहीं मिलती आप कृपा है भगवान और तुम पता ही नहीं। मैं सुनी ऐसी बात सत्संग होता है या सत्संग ऐसी बात पता ही नहीं, बरसों से होता है बरसों से कृपा है। भगवान ने कृपा है, अलोक कृपा है, विचित्र कृपा है, विचित्र। जिसने ऐसी कृपा करी है वही कृपा करेगा। पत्थर पड़ोसी तो पड़ोसा पत्थर दे दीजिए तो पड़ोसा, क्यों नहीं उतर दिया हमारे को तो। इस बारे में निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, भगवान की कृपा मान लो, और कोई इच्छा नहीं कहीं जाना है नहीं आना है नहीं रहना है देना है कछ लेना न देना मगन रहना कछ लेना न देना किसी को नहीं क्या हजारों लाखों करोड़ रुपये हो जाते क्या कोड़ी है क्या है घाटा भी क्या है अरे बिना मर जाते क्या नहीं बैठे हुई अरे मना तो है ही जन्म लियो जने मरना ही पड़ रही मौत आ जाए हर आनंद हो गया अपन मौज हो गई और तो मर से अरे खाट का भी मर तो भूमत ही मर जाओ मर जाए खाता खाता ही मरे तो नहीं खाई मर जाए पीते पीते ही मरे तो कैसे ही मर जाए सिंह मर के मर जाए सिंह और पैर पर मरता ही है नया घाटक नया घाटक बोल रहे